kup pyszne jabłka wybrane gatunki 2,99 za kilogram i ćwiartkę z kurczaka kilogram za 2,49. Kaufland, ale super wu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 1000 badań na koronawirusa wykonanych wczoraj na Śląsku, to tam jest teraz najbardziej poważna sytuacja. Odnaleziono ciało chłopca w rzece Kwisa na Dolnym Śląsku, to prawdopodobnie poszukiwany od prawie 2 tygodni 3,5-latek. Uczczono ofiary Kel Stutthof, hołd pomordowanym oddał m.in. prezydent Andrzej Duda. Minister zdrowia poinformował, że przy pobieraniu próbek do testów na koronawirusa pracuje obecnie na Śląsku 7 punktów. Łukasz Szumowski dodał, że medykom pomaga wojsko. Konferencji ministra słuchał Witold Banach. Wczoraj na Śląsku zrobionych zostało 1000 wymazów, które są badane w kilku laboratoriach w Polsce. Dziś, jak tłumaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski, również zostanie wykonana znaczna liczba testów na Śląsku. Już zostało pobranych 1000 wymazów i planujemy pobrać dzisiaj 2,5 tysiąca dodatkowych wymazów, a jutro 5 tysięcy. Minister Szumowski dodał, że mimo poważnej sytuacji na Śląsku ma też dobre wiadomości. W tych poważnych informacjach jest jedna tak naprawdę dobra, to znaczy można powiedzieć, że szczęśliwie ponad 95% tych osób, które mają dodatni wynik, przechodzi infekcję całkowicie bezobjawowo. Minister Szumowski powiedział, że wzmożona akcja testowania będzie kontynuowana do momentu opanowania sytuacji w ogniskach zakażenia, czyli kopalniach. Od czwartku pracownicy kopalń, gdzie odnotowano najwięcej zakażeń, przechodzą badania przesiewowe. Witold Banach, Polskie Radio. Policjanci w rzece Kwisa na Dolnym Śląsku znaleźli ciało małego dziecka. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwany 3,5-letni Kacper z Nowogrodźca. Policja szukała chłopca od ponad 2 tygodni. Zaginął, kiedy był ze swoim ojcem na ogródkach działkowych niedaleko rzeki. W godzinach porannych z rzeki Kwisa zostało wyłowione ciało dziecka. Najprawdopodobniej jest to poszukiwany 3,5-letni Kacper z Nowogrodźca. W tej chwili pod nadzorem prokuratury rejonowej w Bolesławcu trwają czynności w celu potwierdzenia tożsamości dziecka. Mówiła Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. Ojciec w trakcie przesłuchania przyznał, że stracił dziecko z oczu. Gdy nie mógł go odnaleźć, zawiadomił policję. Był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za kradzieże. Trafił do więzienia. Prokuratura postawiła mu zarzuty narażenia syna na utratę zdrowia i życia. Obrady po południu wznowiło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Ma ono wyłonić kandydatów na pierwszego prezesa tego sądu. Obrady rozpoczęły się w piątek i trwały ponad 9 godzin. O ich przerwaniu poinformował późnym wieczorem sędzia Kamil Zaratkiewicz, który pełni obecnie obowiązki pierwszego prezesa. Powodem było niewybranie członków komisji skrutacyjnej. Celem zgromadzenia jest wyłonienie kandydatów, spośród których nowego pierwszego prezesa na 6-letnią kadencję powoła prezydent Andrzej Duda. A prezydent uczcił ofiary Kel Stutthof. 75 lat temu, 9 maja 1945 roku, wojska radzieckie oswobodziły niemiecki obóz koncentracyjny, utworzony na zajętych terenach wolnego miasta Gdańsk. Od 1939 do 1945 roku do obozu trafiło w sumie około 110 tysięcy więźniów. Liczbę ofiar szacuje się na około 65 tysięcy osób. Prezydent w odczytanym liście oddał hołd wszystkim pomordowanym. Składając hołd ponad 110 tysiącom Polaków, w tym Żuławiaków, Kaszubów, Gdańszczan i Gdynian, także Żydów, Rosjan i Romów, którzy byli więzieni i mordowani w niemieckim nazistowskim obozie Stutthof, z głębokim przekonaniem, że wolna Polska zawsze będzie czcić męczeństwo bohaterskich mieszkańców Pomorza, którzy za wierność ojczyźnie zapłacili najwyższą cenę. Z wyrazami uznania i wdzięczności dla zespołu Muzeum Stutthof i wszystkich, którzy dbają o zachowanie pamięci tego miejsca kaźni. Na www.stutthof.org można poznać historię obozu. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tym razem nie w plenerze, ale z powodu pandemii w internecie. Na tegoroczną imprezę składa się ponad 70 filmów z doświadczeniami i eksperymentami. Prezentacje podzielone są na bloki tematyczne. Tu znajdą coś dla siebie pasjonaci podróży, klimatu, zdrowia czy astrologii. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. To będzie niesamowity piknik naukowy online. No i chyba przyszedł czas, żeby wreszcie powiedzieć, 24. piknik naukowy uważam za otwarty. Zapraszał dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer. Impreza potrwa do 15. Można ją śledzić na internetowych profilach Radiowej Czwórki, Polskiego Radia Dzieciom i Centrum Nauki Kopernik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

feed off of the girl I'm being weak of the girl I'm being sick of the girl I'm being on her Eat off of the girl I'm being weak of the girl I'm being weak of the girl I'm being cooking Eat off of the girl I'm being weak of the girl I'm being weak of the girl I'm being on the girl Amira, look at what you do to me Mira, look at all the fantasy Mira, this is such a lovely way To be something with a mission Cada día que crecí Te recuerdo, habrá un momento De encontrarte y volver a besarte Para darte un regalo perfecto Ay, delirio de sentirte en mis brazos Recreando los momentos pasados En el cuarto de un hotel estrellado Donde fuimos un regalo divino Un regalo divino Un regalo divino Un regalo divino Un regalo divino Melody Gardot szykuje nową płytę. Pierwszy singiel na tej płycie będzie nosił tytuł From Paris with Love, ale jeszcze na tę piosenkę trochę musimy poczekać.

his name. I've been fighting all my life, reaching for the sky. I can feel the change this time. They'll never take away what's mine. I'm gonna reach even higher. Juna, fantastyczna, Forevermore. No i w sprawie Homely Girl, aż dwa listy. Domowa dziewczyna to może być podamka, napisała pani Wioletta, a pan Tadzik napisał, że homely to nie domowa, tylko taka przeciętna. No właśnie, taka... No nie będę tego używał, jaka domowa. Tak czy inaczej, Juna, a teraz Michael. Beautiful child. So let it slip away. Ten Michael, zawsze dobry. Michael McDonald, utwór zatytułowany Beautiful Child. Homely to także swojski, czyli do dziewczyny pasuje, czyli właściwie homely girl, można powiedzieć, taka frela. Niech będzie. Beata Przybytek. Niedawno przypominałem ten utwór, ale motyle dzisiaj przyfrunął na moim blogu, no to bardzo proszę.